do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 listopada, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na rynku pracy jest lepiej niż przewidywano. Bezrobocie spadło minimalnie poniżej 5%. Są ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem. W nocy niebezpiecznie może być na południowym zachodzie Polski. Na przyjęcie obniżonej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców liczy marszałek Sejmu. Ma nadzieję, że stanie się to jeszcze dzisiaj. Dobrze dzieje się na rynku pracy. W październiku bezrobocie utrzymało się na poziomie 4,9%. Miesiąc wcześniej było na poziomie 5%. Wyniki GUS-u są lepsze od prognoz. To wynik m.in. ruszającego już nawet we wrześniu sezonowego zatrudnienia przed okresem świątecznym, ale też faktycznie widocznego wzrostu liczby procesów rekrutacyjnych w drugiej połowie roku. Nasze dane pokazują też, że ten wzrost powinien być widoczny również w kolejnym kwartale. Wiele wskazuje na to, że osoby, które w ostatnim czasie straciły zatrudnienie, mogły znaleźć nową pracę. Mówił Mateusz Żydek z Randstad Polska. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w październiku 765 tysięcy. Odczyt jest nieco lepszy niż wcześniejszy szacunek Ministerstwa Pracy. Resort spodziewał się w październiku piątki. Teraz ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla południa Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Śląska i Podkarpacia. Wiatr nasili się około północy. Ostrzeżenia dotyczyć będą obszarów górskich i podgórskich, w pierwszej kolejności Sudetów, potem również Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, jak również Bieszcza. To są ostrzeżenia pierwszego stopnia z wiatrem dochodzącym w porywach do 80 km na godzinę. Mówiła Grażyna Dąbrowska z IMGW. Jutro rano porywisty wiatr będzie także na obszarach podgórskich Karpat. W nocy w regionach południowych zacznie padać śnieg. Synoptycy przewidują, że w górach w ciągu doby może spaść od 10 do 20 cm śniegu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że Sejm przyjmie dzisiaj ustawę w sprawie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i będzie ona obowiązywała od stycznia. Projekt zakłada obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki do 75% minimalnego wynagrodzenia. Marszałek zaznaczył jednak, że prace nad projektem, który wprowadzi większe zmiany, będą prowadzone dopiero w kolejnych tygodniach. Wyraził nadzieję, że Lewica zmieni zdanie i poprze rozwiązania. Niech Lewica też pójdzie po rozum do głowy i przypomni, że jest częścią koalicji, w której nie zawsze wszystko uzgadniamy tak, jakby nam się podobało, ale jednocześnie sama wartość bycia w tej koalicji przeważa nad różnymi partykularnymi interesami. Według informacji rządu na zmianach wprowadzonych od nowego roku skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej uderza w rozporządzenie o lekcjach religii. Chodzi o przepisy Ministerstwa Edukacji, które pozwalają łączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż 7 uczniów. Trybunał negatywnie ocenił tryby wydania rozporządzenia. O wyroku mówiła była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Krystyna Pawłowicz. Stanowi bowiem naruszenie i artykułu 25 ust. 3 Konstytucji, to jest zasady konsensualnego sposobu regulowania relacji między państwem a Kościołem. Oraz naruszył też upoważnienie zawarte w artykule 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, gdyż minister edukacji wydał rozporządzenie jednostronnie, ignorując stanowiska przedstawicieli Kościoła katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych. Minister edukacji w odpowiedzi stwierdziła, że postanowienie Trybunału nie wywołuje skutków prawnych. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zatwierdzili skład nowej Komisji Europejskiej w głosowaniu. 370 eurodeputowanych głosowało za, 282 było przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu. Nowa komisja, której już drugą kadencję przewodzić będzie Ursula von der Leyen, rozpocznie pracę 1 grudnia. Przed głosowaniem szefowa komisji przedstawiła swój zespół i program, w którym potwierdziła zmiany w zakresie tek, o które prosili posłowie w trakcie procesu wysłuchań. Jak powiedziała dziś, jesteśmy gotowi natychmiast zabrać się do pracy, podkreślając, że jej komisja zawsze będzie oddana walce o wolność, suwerenność, bezpieczeństwo i dobrobyt. Wsparcie dla Ukrainy, obronność, zarządzanie migracją, rozszerzenie wspólnoty, działania na rzecz klimatu, reforma budżetu oraz praworządność mają również być priorytetami zespołu Ursula von der Leyen. W wyniku przegłosowania nowych komisarzy przedstawiciel Polski, Piotr Serafin, został unijnym komisarzem do spraw budżetu, zwalczania oszustw i administracji publicznej. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg. Klimat.

załamane rytmy okraszone elektroniką, czyli Janek Młynarski solo w kompozycji Tarpan z płyty Gambit, która pojawiła się w miniony piątek. Już kilka fragmentów znają Państwo z naszej anteny. Jeśli chodzi o produkcję całego materiału, to zajął się tym Piotr Zabrocki, który tego rodzaju brzmienia zna doskonale i potrafi z takim materiałem zrobić bardzo interesujące rzeczy. Zatem Jan Młynarski solo i Piotr Zabrocki jako człowiek odpowiedzialny za produkcję, a w finale, ale też to Państwo już wiedzą, pojawia się nawet przetworzony głos Marcina Maseckiego. Środowa tonacja, to cóż, pozostajemy w kręgu muzyki syntezatorowej, jeśli mogę tak powiedzieć. Syntezaur to jest pseudonim Ignacego Matuszewskiego, który również bardzo chętnie sięga po dawne syntezatory, stare syntezatory, syntezatory analogowe i próbuje stworzyć z tego swój własny świat. A że płyta jego, która niedawno się ukazała, nosi tytuł Birth of the Synthesaur, no to z wielką przyjemnością sięgam po kompozycję Comfort Food. No niby to wszystko nowa muzyka, ale jednak słychać w tym przeszłość. Ignacy Matuszewski, czyli Syntezaur Comfort Food z płyty Birth of the Syntezaur. To również jest pozycja, która ukazała się w ostatnich dniach. Przed tygodniem, dokładnie w środę, naszą piosenką dnia był utwór Get Me Away From Here, I'm Dying. Utwór z repertuaru zespołu Balanced Sebastian. Oryginał zaprezentowałem dokładnie w tonacji trójki, właściwie przypominając ten klasyczny utwór, jeśli chodzi o tę szkocką formację. Ale przyznaję, że ta wersja, która była piosenką dnia, nowa zupełnie, z 2024 roku, również bardzo mi się podoba i chciałbym do niej dzisiaj powrócić. Zwłaszcza, że grono artystów, którzy wzięli na warsztat ten utwór, jest rzeczywiście zacne. Może nie wszyscy są aż tak bardzo znani, ale to, co stworzyli, to rzeczywiście jest i wierne oryginałowi, i także pokazuje, w jaki sposób piosenki Belen Sebastian mogą żyć po tych 20 kilku latach. Julian Baker to jest artystka związana z formacją Boy Genius, producent Calvin Lauber, Birdie Mounts Watson, czyli Soak, artysta z Derry w północnej Irlandii. Soak od połączenia soulu i folku, taki pseudonim, i pochodzący z Alaski Queen Christopherson. A utwór cały czas ten sam, kiedyś w oryginale Belen Sebastian, a dziś brzmi w taki oto sposób. Get me away from here, I'm dying. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and us, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stay. powiedziałem, że to 20 kilka lat temu, a to już prawie 30 lat temu pojawił się oryginał na płycie If You Are Feeling Sinister, rok 1996. I nowa wersja z roku 2024, Julian Baker i przyjaciele, przyjaciółki, które dołączyły do tego nagrania. A to wszystko z kompilacji Transa, o której nie przestajemy Państwu opowiadać od minionego piątku, a nawet jeszcze wcześniej, ponieważ drobne fragmenty tego zbioru były ujawniane. 4 godziny muzyki, to jak wczoraj rozmawialiśmy z Bartkiem Chacińskim, jest materiał na całe tygodnie słuchania i takie różne połączenia różnych artystów, nieprzewidywalne i powrót do starych piosenek zagranych na nowo, to niby nic nowego, ale jednak trzeba zrobić to z głową. Poza tym takie połączenia różnych artystów, powiedziałbym, nieoczywiste. I tak jest w przypadku kolejnego utworu, który, przyznaję, szalenie mi się również podoba z tej kompilacji. I myślę sobie tak, że gdyby ci artyści zdecydowali się na nagranie całej płyty, no to byłaby szansa może na nowe Low, bo Alan Sparkhawk po śmierci Mimi Parker oczywiście pod szyldem Low nie nagrywa, ale gdy dołączył do niego Perfume Genius i to w kompozycji zespołu Low, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej. Alan Sparkhawk i Point of Disgust z repertuaru zespołu Low. No i kolejna kartka z kalendarza. Ten utwór oryginalnie pojawił się na płycie Trust, wydanej w roku 2002. Tak trochę szeleszczę oryginalną płytą. Alan Sparkhawk, oczywiście również Zach Kelly, który grał na perkusji jeszcze, i Mimi Parker, która tworzyła zespół Low od samego początku. Jak ten utwór brzmiał w oryginale? Proszę posłuchać. Okay. Rok 2002 i oryginalnie utwór wykonany przez zespół Low z płyty Trust, ale uważam, że ta wersja wcześniejsza, którą Państwu zaprezentowałem, pod którą podpisali się Alan Sparkhawk i Perfume Genius, jest również warta uwagi. No i to o nich myślę, gdyby nagrali tak nieco więcej muzyki wspólnie, to kto wie, może byłaby szansa na coś w rodzaju nowego Low. Solowy album pana Alana niezbyt mi się podoba, przyznaję, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję i taką, powiedziałbym, zmiażdżoną ścianę dźwięku, która do nas dociera. Natomiast ostatni Perfume Genius był, przyznaję, znakomity. Program trzeci Polskiego Radia za 20 minut. Będzie godzina 16. To cóż, my udajemy się do roku 1984. Ten zespół musiał się pojawić, ponieważ wydał wówczas jeden z najważniejszych albumów w swojej karierze, ale albumy albumami, my w środę zajmujemy się singlami, a ten singiel był i jest równie zacny. Dokładnie pojawił się na rynku 20 stycznia 1984 roku. unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Fate up against Killing Moon, z pewnością jedna z najważniejszych piosenek w historii zespołu Echo and the Bunnymen. Na singlu pojawiła się 20 stycznia 1984 roku. Najważniejszy utwór z płyty Ocean Rain, która pojawiła się dokładnie w tym roku. No i historia Echo and the Bunnymen troszeczkę przyspieszyła. Ostatnia płyta, wydaje mi się, pojawiła się tego zespołu jeszcze przed pandemią. W roku 2018 zespół nagrywa, choć oczywiście największy sentyment ja przynajmniej mam do tych nagrań, które opublikował w latach 80. Jeśli chodzi o ten singiel, to może sensacyjnie sobie nie radził, chociaż 9. pozycja na brytyjskiej liście przebojów to już było coś, jeśli chodzi o zespół alternatywny i niezależny. Na singlu 12-calowym mieliśmy wydłużoną wersję tego podstawowego utworu, trwającą blisko 9 minut i nagranie koncertowe Do It Clean, zarejestrowane w Royal Albert Hall w roku 1983. Echo and the Bunnymen. Nom nom nom nom nom nom nom nom nom nom rien de rien. Non non je ne regrette de Echo and the Bunnymen to Liverpool, a Liminianas to Perpignan.